Argazki batzuk hartu, 11, eta zer iradokitzen dioten idatzi du Goietz Labandibarrek. Esan daiteke argazki bakoitzarekin ipuin bat asmatu duela. Batzuetan argazkian ageri dena ipuineko personaia bihurtuta, eta beste batzuetan aitzakiatzat hartuta. Zerbait kontatzeko. Adibidez, nola guraso batzuek dantzaldi bat antolatzen duten, ea alabak norbait ezagutzen duen horrela, Hego Afrikan kokatutako ipuin batean apartheid giroan neskatxa beltz batek zapata zuria dauzka jantzita, gaia, arrazismoa. Beste ipuin batean Espainiako Gerra Zibila piztuko da, eta gerrara joan nahi du 17 urteko neskak. Azken ipuinean berriz, bi emakume ohean gosaltzen. Eta bar. Historien kokalekuetako batzuk, New York, Paris, Barcelona, hori bai, emakumeak dira protagonista nagusi guztiak. Hala?